tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wizycie Fransa Timmermansa w Polsce, gratulacjach od polskiego premiera dla premiera Węgier po trzecim z kolei wyborczym zwycięstwie i o rosyjskich manewrach, które budzą niepokój sąsiednich państw. Praworządność w Polsce to temat dzisiejszych spotkań wiceszefa Komisji Europejskiej z przedstawicielami polskich władz i instytucji w Warszawie. Nie oczekujemy żadnych konkretnych decyzji, że zostanie ogłoszone coś, natomiast jest to kontynuowanie dialogu. Mówił przed tą wizytą szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, który jest pierwszym rozmówcą Fransa Timmermansa w Warszawie. To spotkanie jeszcze trwa. Wiceszef Komisji Europejskiej spotka się także z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim, wiceszefem kancelarii prezydenta Pawłem Muchą, pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf oraz z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. A chodzi o sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ustawy dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska analizuje i ma ocenić przygotowane przez PiS projekty zmian w ustawach sądowych, podejmując w grudniu decyzję o uruchomieniu wobec Polski procedury z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Bruksela dała Polsce 3 miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Dotyczyły one m.in. zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów. Komisja Europejska domagała się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chciała, by nie przerywano kadencji sędziów członków Rady oraz by zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów, członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Inna z rekomendacji dotyczyła przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego. Premier Mateusz Morawiecki pogratulował Wiktorowi Orbanowi 3. z rzędu zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i przy tej okazji na Twitterze napisał: "Droga reform nigdy nie jest prosta. Wsparcie większości społeczeństwa pokazuje, że warto podejmować ten trud." Szef polskiego rządu złożył też Orbanowi życzenia samych sukcesów w nowej kadencji dla Węgier i dla Europy. We wczorajszych wyborach rządząca na Węgrzech koalicja Fideszu i Chadeków zdobyła 133 mandaty w 199-osobowym parlamencie, co oznacza większość 2/3. Wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego po przeliczeniu ponad 96% głosów. Nacjonalistyczna partia Jobbik zajęła 2. miejsce i uzyskała 26 miejsc, a partia Dialog 20 miejsc. Do parlamentu wejdą jeszcze Koalicja Demokratyczna z 9 mandatami oraz partia Polityka, być może inna, z 8 mandatami. Jeden mandat zdobyła lewicowa partia Razem, także jeden kandydat niezależny i jeden przedstawiciel narodowości niemieckiej. Zdecydowane zwycięstwo Fideszu KDNP, który będzie rządził przez 3. kadencję z rzędu, wywołało lawinę rezygnacji w kierownictwie partii opozycyjnych, które przyjęły swoje wyniki z ogromnym rozczarowaniem. Niemiecka policja ujawniła tożsamość głównego podejrzanego w związku z planowanym zamachem podczas wczorajszego półmaratonu w Berlinie. Funkcjonariusze zatrzymali 6 mężczyzn, którzy mają związek z radykalnym islamem. Zdaniem śledczych jeden z nich, urodzony w Niemczech 19-letni Tunezyjczyk Abed El Ragman, planował podczas biegu zabijać jego uczestników oraz kibiców. Podczas przeszukania 6 mieszkań znaleziono, a następnie zabezpieczono komputery, telefony komórkowe oraz noże, mówi rzecznik w policji w Berlinie Thomas Neudorf. Mieliśmy dowody na możliwy atak. Akcja została przeprowadzona z dużym wyprzedzeniem. Policja zdecydowała się zareagować bardzo wcześnie, włączając w to przeszukania mieszkań. Policja zapewnia, że w żadnym wypadku uczestnikom półmaratonu oraz widzom nie groziło niebezpieczeństwo. Dziś sąd ma rozstrzygnąć, czy będzie tymczasowy areszt dla zatrzymanych. W rosyjskiej armii rozpoczęły się kontrole połączone z ćwiczeniami i szkoleniami. Obejmą one także siły rozlokowane poza granicami Rosji. W ostatnich latach Moskwa organizuje kilkaset różnego rodzaju manewrów w ciągu roku. Towarzyszą im incydenty na morzu i w powietrzu. Maciej Jastrzębski. Rosyjski resort obrony nie podał liczby żołnierzy i sprzętu, który weźmie udział w manewrach. Agencja TASS poinformowała, że pododdziały Centralnego Okręgu Wojskowego wezmą udział w ćwiczeniach strzeleckich także z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Przegląd połączony ze szkoleniami potrwa kilka tygodni i obejmie również rosyjskie oddziały stacjonujące w Tadżykistanie, Kirgistanie i Kazachstanie. Jak poinformowała służba prasowa Centralnego Okręgu Wojskowego, podstawowym celem ćwiczeń jest wdrożenie doświadczeń zdobytych w Syrii do programu szkoleniowego. Międzynarodowi eksperci, w tym państw członkowskich NATO, zwracają uwagę, że w trakcie ćwiczeń rosyjska armia doprowadza do wzrostu napięcia w danych regionach, organizując różnego rodzaju prowokacje, gdy jej samoloty lub okręty manewrują w pobliżu granic innych państw. Przypominają także, że wbrew zapewnieniom o obronnym charakterze manewrów, często ich scenariusz zakłada działania ofensywne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Thank you.

za 5 tygodni premiera nowej płyty Basi zatytułowanej Butterflies. 11 po 10. Piotr Metz, płyta tygodnia, witaj. Dzień dobry. Płyta troszkę nietypowa, ale jutro mamy przepiękny jubileusz. Pan Jerzy Duduś Matuszkiewicz obchodzi swoje 90. urodziny. Postanowiliśmy to uczcić w sposób nietypowy. Chociażby dlatego, że kiedy spojrzałem na antologię utworów, które napisał pan Jerzy, to niby to wszystko wiemy, niby to wszystko mamy w głowach, ale wymienię tylko kilka z filmowych z płyty numer 2. 40-latek, jak rozpętałem II wojnę światową, zaklęte rewiry, Kolumbowie, stawka większa niż życie, syzyfowe prace, rozmowy kontrolowane, nie lubię poniedziałku, poszukiwany, poszukiwana, podróż za jeden uśmiech, Janosik i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzą oczywiście piosenki, no i twórczość jazzowa bardzo bliska sercu pana Jerzego. Na przykład Melomanin zachował się na przykład zapis koncertu z pierwszego festiwalu jazzowego w Sopocie i tak dalej, i tak dalej. Więc będziemy to wszystko przypominać przez cały tydzień, a zaczniemy od piosenki, która jest hołdem dla twórczości jazzowej pana Jerzego. Mamy płyty dla państwa, proszę pisać 71335, proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym, bo płyty wysyłamy pocztą. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. Wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę, tych chwil starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy nie winni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu rad. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach wbiec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Śpiewał oczywiście Wojciech Młynarski. Płyta tygodnia Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Złota Kolekcja. Dzisiaj dla pani Beaty z Dobrzykowic i pana Andrzeja z Wodzisławia Śląskiego. Proszę powalczyć o te płyty aż do końca tygodnia. Kwadrans po 10. Przewodnik fantastyczny. Czym jest idealizm i czy można go zachować, gdy upadają autorytety i mity? Takie pytanie zadał sobie kanadyjski pisarz Sébastien de Castel podczas pracy nad powieścią Ostrze zdrajcy. To historia spod znaku płaszcza i szpady, której akcja dzieje się w Tristi. Więcej o tej krainie opowie sam autor oraz Wioletta Myszkowska. Jeśli chcielibyśmy opisać ten świat jednym słowem, pewnie byłoby to corrupt, zepsuty. Well, the corruption in Tristia happens at all levels. W Tristii korupcję można dostrzec wszędzie. Dotyczy ona nie tylko arystokracji, ale też zwykłych ludzi, którzy wolą podążać łatwiejszą drogą. Na przykład zamiast władcy, który nawołuje do pracy w imię większej idei, wybiorą tego, który da im to, czego chcą. Wynika to z systemu, który utrzymuje się w Trystii za długo. To świat, w którym kultura i technologia są na poziomie późnego renesansu, ale nadal panuje tu porządek feudalny, oparty na hierarchii. Nie działa on dobrze, wali się pod własnym ciężarem. Król Tristi chce wprowadzić zmiany, ale książęta organizują udany zamach na jego życie. Wraz z jego śmiercią upada też zakon Wielkich Płaszczy, wędrownych sędziów, którzy w imieniu króla wydawali wyroki w całym kraju. Kiedyś byli bohaterami. 5 lat po śmierci króla, cóż, wiele się zmieniło. Wielkie Płaszcze zrobiły wszystko, co było słuszne, a mimo to zawiodły na całej linii. Ludzie ich za to nienawidzą. Na ich widok spluwają na ulicę. Właśnie tak działa skorumpowany świat. Bardziej niż złoczyńców, ludzie nienawidzą tylko przegranych. Because at the end of the day, in a cynical and corrupt world, people hate losers more than they hate villains. Jednym z nich jest Falkio Valmont, człowiek z tragiczną przeszłością i wielki płaszcz z przekonania. Stara się odnaleźć swoje miejsce w tym nowym porządku, gdzie wszystkie ideały i mity o bohaterach upadły. What will our reaction to that be? Will it be, therefore I now believe in nothing? Jaka byłaby nasza reakcja w takiej sytuacji? Czy powiedzielibyśmy, a zatem nie wierzę już w nic, już nigdy nie wesprę żadnej idei, o nikogo nie będę dbał, ponieważ to wszystko jest iluzją? Czy raczej powiedzielibyśmy, a więc co dalej? Dla mnie cykl o Wielkich Płaszczach to odpowiedź na to pytanie. Różnica pomiędzy Falkiem i innymi ludźmi nie polega na tym, że nadal wierzy w mit. Widział, jak ten mit się roztrzaskuje, ale zadał sobie pytanie, co dalej? Nie satysfakcjonuje go odpowiedź, zaprawdę powiadam ci, świat jest odrażającym miejscem, więc musisz zadbać przede wszystkim o siebie. Dlatego jak pijany w ciemnym pokoju obija się o ścianę w poszukiwaniu innych rzeczy, w które mógłby uwierzyć. Drunk in a dark room, he stumbles around reaching for something else to believe in. And they have no idea what to do, except that the king called in each of the 144 greatcoats. Tak naprawdę nie mają pojęcia, co robić, poza tym, że król przed śmiercią dał każdemu ze 144 wielkich płaszczy inne zadanie. Żadnemu nie wyjaśnił całości planu, dlatego wiele poleceń wydaje się bezsensownych. Brzmią jak linijka wiersza. For most of them it makes no sense. It's like a line of poetry. Falkio ma znaleźć kamienie, które nie są nawet kosztowne. Tymczasem okazuje się, że następnym etapem planu książąt jest posadzenie na tronie władcy zależnego od nich. The most obvious answer, the best solution would be to kill. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem byłoby zabicie kandydatki na królową. Falkio stoi przed dylematem, czy złamie tradycję Wielkich Płaszczy dla większego dobra, w tym przypadku dobra kraju, czy zaryzykuje, że książęta będą dzierżyć władzę przez pokolenia. Idealizm Falkia będzie musiał się zmierzyć z trudnym przeciwnikiem, tak zwanym prawdziwym światem. Ostrze zdrajcy to pierwszy tom cyklu fantazji o Wielkich Płaszczach. Niedawno ukazał się drugi, Cień Rycerza. Mamy dla Państwa kilka takich książek. Proszę pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Niech las mi wiatr, potrzeba nam. Żadnych gier i zbędnych słów. Chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Tak, niewiele chce Kasia Kowalska, to także piosenka z naszej listy. Polecam głosowanie Polskie Radio PL / trójka. Teraz przydadzą się telefony, 2 2 7 3, Agnieszka przy telefonie. Oto bowiem mamy zaproszenia na Gdańsk Lotos Siesta Festival. To od 19 do 22 kwietnia. 8. edycja Festiwalu Muzyki Świata, Jazzu, Kultury Luzofońskiej i innych hipnotycznych rytmów, jak mówi kolega. Mamy dzisiaj zaproszenia na 3 koncerty. 19 kwietnia o 19 klub Stary Manesz w Gdańsku, Sara Tavares. 20 kwietnia Filharmonia Bałtycka w Gdańsku o 20, Marta Gomesz. I tegoż samego 20 kwietnia Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Raul Midon. Proszę dzwonić po zaproszenie już teraz. Agnieszka powie, jak odebrać bilety. 2 2 7 3. Raul zaśpiewa dla nas. I was sitting on my expectation, waiting for some validation. I was far away from home, so far from my home. Waiting in a crowded room, talking with some people whom I'd met before. They were traveling musicians just like me, and I was basking in the comfort of their company. Then there came a knock upon the door, and a turn in my profession. That I crave, it's a real pleasure, and you're a national treasure, and I hope that we can make some future plans. Then you turned to me and said, don't be a Superman. That I crave, it's real conversation that I crave. Gdańsk Lotos Siesta Festiwal od 19 do 22 kwietnia. Poszczegóły odsyłam Państwa do siesty, a na zaproszenia pewnie można liczyć w innych audycjach także. Raoul Midon, jeden z wykonawców tego festiwalu. A teraz piosenka, właściwie powinienem zacząć od tego, że wczoraj widziałem film pod tytułem Jason Bourne. Jestem fanem tej serii filmowej. I chciałem też powiedzieć, że zupełnie inaczej ogląda się film realizowany w miejscu, w którym się było, zresztą nie tak dawno. Myślę tu o Las Vegas. Te sceny w Las Vegas zrealizowane niewiarygodnie. Zresztą hotel, który jest pokazany, to ten hotel, w którym też miałem okazję spędzić parę nocy. Nie będąc w kasynie. Ale piosenka na koniec tego filmu robi wrażenie. So many dirty things you couldn't even believe. could stand in line for this. It's always good in life for this. Moby. I jeszcze jedna informacja. Końcówka filmu Jason Bourne sugeruje, że ciąg dalszy nastąpi. Trzy cudowne kobiety, Judy Zook, Beverly Craven, Julia Fordham, ruszają w trasę koncertową i teraz jest taka moda, że z tej okazji pojawia się piosenka. Nosi tytuł Safe. Właśnie ta piosenka Safe jest też w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Judy Zook, Beverly Craven i Julia Fordham. A to teraz zrobimy sobie dwa wiki klasyki. Roxy Music i Deep Purple.

życie jest jak pudełko od czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. Dziś w historii rocka trafiliśmy na Roxy Music, Love is a Drug i Smoke on the Water grupy Deep Purple. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel dodajemy drukarkę za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fajny film. Julia Kijowska to kolejna polska aktorka, która próbuje swoich sił za granicą. Od razu dodajmy z sukcesem. Kreacja, którą stworzyła w filmie Wiktora Erikssona Truskawkowe dni, została doceniona w tym roku przez Szwedzką Akademię Filmową. Aktorka otrzymała za nią nagrodę w kategorii Najlepsza drugoplanowa rola kobieca. Z Julią Kijowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Masz za sobą ostatnio różne doświadczenia, także zagraniczne. Tak, no ten szwedzki film, bardzo dobrze przyjęty w Szwecji. To jest taka opowieść o polskiej parze, która wyjeżdża na zbiór truskawek do Szwecji. Strawberry Days po angielsku. Taka trochę historia Roma i Julii, bo syn tej pary zakochuje się w córce tych właścicieli ziemskich szwedzkich. Myślę, że na takie nasze wschodnioeuropejskie warunki to nie jest bardzo obrazoburcze kino, ale dla tych bardzo introwertycznych i powściągliwych i takich bardzo akuratnych Szwedów, to rzeczywiście dotyka takiego trudnego dla nich tematu i tak się przygląda temu społeczeństwu podejrzliwie. Ciekawy to jest film. Bardzo się oczywiście cieszę z tej nagrody. To jakieś w ogóle spektakularne, niesamowite dla mnie zupełnie doświadczenie. To przypomnij, bo to kolejna nagroda. To jest ta nagroda szwedzka, czyli nagroda Złotego Żuka, Guldbaggen to się nazywa. I to jest rzeczywiście nagroda Szwedzkiej Akademii. Niezwykle spektakularna impreza. Znaczy muszę powiedzieć, że brałam udział w paru dużych festiwalach filmowych, w tym w głównym konkursie festiwalu w Berlinie. I naprawdę ta impreza, największa chyba skandynawska taka impreza filmowa, robi porażające wrażenie. To jest odpowiednik naszego Orła, czy amerykańskiego Oscara, szwedzka nagroda narodowa. Tak, tak, tak. Z tym, że ta kinematografia skandynawska ma, jak wiemy, teraz bardzo silną pozycję w kinie europejskim, ale w kinie światowym, no chociażby w Hollywood. I tak mówiąc szczerze, to jak się tak rozejrzysz po tych twarzach, które tam siedzą, no to w ogóle połowa to rzeczywiście jest zaangażowana już do Hollywood, ale o tej drugiej połowie nawet nie wiesz, że tam pracuje. Takie trochę spełnienie marzeń, no bo po prostu po prawej siedzi ci Ostlund, przed tobą Tarik, czyli tu autor filmu nominowanego do Oscara laureata Cannes, przede mną właśnie Tarik, czyli autor filmu, który wygrał Sundance w tym roku. Gdzieś tam mijasz Lindholma, no w sensie zawodowym takiego spotkania po prostu, no to absolutny szczyt marzeń dla mnie. Sama obecność z nimi na jednej sali już była dosyć ekscytująca, więc poczułam się bardzo, bardzo miło i bardzo, bardzo doceniona, zwłaszcza, że się naprawdę tego nie spodziewałam. Po prostu odwiedziłam Sztokholm i nakupowałam sobie Lukrecji, którą bardzo lubię. A potem bałam się, że mi się Guldbaggen nie zmieści w drodze powrotnej. Ale na szczęście mnie puścili. Więc to taka przygoda robienia filmu za granicą, robienia go w Szwecji ze szwedzkim reżyserem. Coś tam może jeszcze się rzeczywiście powtórzy. Zagrałaś matkę chłopca tego właśnie polskiego Romeo, tak? Tak, Staszka Cywki, bardzo zdolnego młodego aktora. Mnie się nie udało dotrzeć na premierę szwedzką, więc ja w ogóle po raz pierwszy widziałam ten film tuż przed wręczeniem tych nagród. Jak? On jest taki naskórkowy, on jest taki bardzo poetycki, a przy tym dotyka takich trudnych tematów, no bo jednak tym Polakom tam na tych zbiorach truskawek nie wszystkim jest przyjemnie i łatwo. Ta kastowość tego społeczeństwa szwedzkiego też jest jakimś ich dylematem i problemem i oni to rozczytują i widzą. To miejsce w tym ich społeczeństwie na te inne nacje też nie zawsze jest takie komfortowe i jednoznaczne i ich stosunek do tego, mimo tej oficjalnej deklaracji. Tak jak zwykle, no nic nie jest jednoznaczne.